9999. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 9 września. Jest 18. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. Polska i Czechy mają najlepszą sytuację epidemiczną. Tak wynika z danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Był niezwykle wszechstronnym aktorem. Tak zmarłego dziś Wiesława Gołasa wspomina Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. Szef policji domaga się przeprosin od byłego szefa MSWiA Bartłomieja Sienkiewicza. Polska i Czechy z najlepszą sytuacją epidemiczną w Unii. Tak wynika z danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, które opublikowało cotygodniową mapę zakażeń. Tylko te dwa kraje są w całości zaznaczone na zielono, oznaczającym stabilną sytuację. Kolejne są Węgry, w których kolor zielony przeważa. Coraz więcej państw jednak oznaczonych jest ciemniejszymi barwami, co oznacza pogorszenie sytuacji epidemicznej. Najnowsze dane potwierdzają niejednorodną sytuację w Unii Europejskiej. W części krajów odnotowano pogorszenie, na przykład na Słowacji, która jeszcze niedawno była cała zielona. Teraz połowa kraju jest oznaczona kolorem pomarańczowym. Z kolei Rumunia jest cała na pomarańczowo, z wyjątkiem jednego zielonego regionu. Są natomiast kraje, w których odnotowano poprawę sytuacji. Na przykład Francja w ubiegłym tygodniu była w większości oznaczona kolorem ciemnoczerwonym. Teraz tych miejsc z najgorszą sytuacją epidemiczną jest mniej, a niektóre, jak północny zachód kraju, jest oznaczony na pomarańczowo. Lepsza sytuacja jest także we Włoszech. Chorwacja przeciwnie, już cała jest oznaczona kolorem czerwonym. Podobnie jak m.in. Portugalia, Hiszpania, Grecja, Belgia, Holandia, Estonia i Litwa oraz część Niemiec. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła wspomina Wiesława Gołasa jako aktora niezwykłego i wszechstronnego. Jak informowaliśmy wielokrotnie, na antenie Trójki ten uwielbiany artysta, znany z ról komediowych czy występów kabaretowych, zmarł nad ranem. Janusz Kukuła zwrócił uwagę, że w Teatrze Polskiego Radia Wiesław Gołas występował także w innych rolach. W Teatrze Polskiego Radia Wiesław Gołas nie był obsadzany tylko w rolach komediowych, bo to był bardzo wszechstronny aktor. Ja uwielbiałem pracować z nim przy bardzo skomplikowanych postaciach. To wielka umiejętność jego pokolenia, że potrafili zagrać wszystko. Wiesław Gołas miał 90 lat. Szef policji domaga się, by Bartłomiej Sienkiewicz przeprosił policjantów. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk na drodze cywilnej pozwał byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o wypowiedzi posła PO w stacji TVN24, w których oskarżył policjantów o zabicie ludzi podczas ostatnich interwencji. Są one obecnie przedmiotem śledztwa wewnętrznych służb policji oraz prokuratury. Rzecznik komendanta głównego inspektor Mariusz Ciarka powiedział, że Jarosław Szymczyk domaga się także wpłaty 100 tysięcy złotych na rzecz rodzin poległych policjantów. Komendant główny policji, mając na względzie dobre imię polskich policjantek, policjantów, honor i dobre imię polskiej policji, wniesie pozew cywilny o zapłatę 100 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. To jest cel społeczny, który zostanie określony w pozwie, a także z żądaniem przeprosin policjantek i policjantów za tak krzywdzące i obraźliwe słowa. Bartłomiej Sienkiewicz odniósł się do całej sprawy w mediach społecznościowych, gdzie napisał tu cytat: nie dam się zastraszyć przez kogoś, kto nie powinien pełnić ani dnia dłużej swojej funkcji w związku z tym, co się dzieje w policji. O ile w ogóle to jest jego pomysł, a nie politycznych przełożonych z PiSu, napisał na Twitterze poseł Bartłomiej Sienkiewicz. Wystawę poświęconą prymasowi Polski, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, odsłonięto w warmińsko-mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Organizatorem jest IPN, mówił Paweł Warot, naczelnik tamtejszej delegatury. Nasze ziemie są też bardzo ważne z tego powodu, że prymas w momencie, kiedy po II wojnie światowej do Polski zostały dołączone tak zwane ziemie odzyskane, czyli ziemie zachodnie i północne, prymas bardzo swoją osobą, jako głowa kościoła w Polsce, wspierał jednoczenie tych ziem z resztą kraju, tłumaczył, że jest to nasza ojczyzna, na którą wracamy często po stuleciach, że musimy ją kochać, że musimy dla niej pracować. W najbliższą niedzielę w Warszawie odbędzie się uroczystość beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Polskie Radio uruchomiło z tej okazji specjalny serwis dostępny pod adresem wyszyński.polskieradio.pl. I to już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Early 2000s seem so far away. Hey, hey, hey, hey. Please begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Can burn the sage and I'll cleanse the crystals. We can get high, but only if the wind blows. I pół minuty po 18. US Open w Trójce. Robert Grzędowski. W US Open siła młodości i siła doświadczenia walczą na korcie i walczą o uwagę kibiców. Zachwycamy się nastolatkami, które robią furorę w turnieju singlistek, ale ich wyczyny może przysłonić wielkość Nowaka Dżokowicza, o ile tę wielkość w dwóch kolejnych meczach udowodni i zdobędzie klasycznego wielkiego szlema. Mecze US Open ogląda, mecze komentuje w Eurosporcie Lech Sidor. Dzień dobry, Lechu. Dzień dobry, witam. Witam Ciebie, słuchaczy również. 19-letnia Leila Fernandez i 18-letnia Emma Raducanu. Obie w półfinale, a w zasadzie w półfinałach, więc mogą jeszcze zmierzyć się w meczu o tytuł. No to by była historia nie z tej ziemi, ale dziewczyny grają po prostu wspaniale. Tak, to jest taki trochę kosmiczny tenis. Nowa krew, nowe twarze, nowe style, bo one grają bardzo nowocześnie. Myśmy się przyzwyczaili do tych zawodniczek, które brylują od lat, to nawet nasza Iga Świątek na tle tych, które pojawiły się młodych, wygląda już jak stara wyjadaczka, no, a jakkolwiek to brzmi. Tak czy inaczej, dzisiaj jest bardzo trudne zadanie przed jedną i drugą, przed Kanadyjką i przed Brytyjką, bo z drugiej strony siatki staną chyba najlepiej przygotowane fizycznie. Na chwilę obecną dwie zawodniczki, Sabalenka z Białorusi i Sakari z Grecji. No, jeżeli porównamy nawet na przysłowiowe oko sylwetki tych dziewczyn do ich rywalek, no to wypadają słabo. Tylko, że wiadomo, nie od dziś, że tenis to nie tylko siła, to nie tylko mocne uderzenia, to też głowa, spryt i taktyka. I akurat Raducanu i Fernandez to są bardzo sprytne zawodniczki, grające szybko w tenisa, mają pomysł i jak się okazało na przestrzeni tych kilku rund, które już sobie tutaj przeszły, torując drogę do półfinałów, bardzo odporne psychicznie obie. No właśnie, to Emma Raducanu z eliminacji, z kwalifikacji przebiła się do półfinału, 150 w rankingu WTA bodajże przed rozpoczęciem turnieju. Tutaj pewności siebie już jej chyba po prostu nie może zabraknąć. Jak się robi takie rzeczy, to po prostu gra się już z czystą głową. No tak, ona ma tylko jeden krok do wtargnięcia do finału, no to by była rzecz dla niej niewiarygodna. Akurat ja znam osobiście tą dziewczynę, bo pamiętam, jak startowała w turniejach ITF-owskich do lat 18, mając 2 lata, 3 lata, czasami mniej od niektórych rywalek. Już wtedy dawała sobie świetnie radę, z dziadkiem jeździła po tych turniejach. Skromna, cichutka, a te turnieje wygrywała, bo akurat byłem świadkiem, jak 2 takie turnieje wygrała. Teraz stoi przed szansą wejścia do finału US Open, no aż się nie chce wierzyć, ale jak się popatrzy i przeanalizuje jej grę, porówna styl Brytyjki z rumuńskimi korzeniami, no to nie jest wcale takie duże zaskoczenie, bo jeżeli ktoś bije Bencic, mistrzynię olimpijską, która odprawiła naszą ligę dosyć pewnie jednak, jakby na to nie spojrzeć, i ktoś ją bije tak mocno, 3-1, 6-3 i potem drugi set pod kontrolą, no to ta dziewczyna już wiadomo, że przypadkiem się nie znalazła w tym turnieju. To jest zasłużone miejsce i taka jest jej siła gry, że w tej czwórce najlepszych dziewczyn na świecie w tej chwili, na ten moment, bo nie patrzymy na rankingi, tylko na siłę gry, w tej czwórce jest i jej to miejsce się po prostu należy. No, chyba dawno na oba półfinały wielkoszlemowego turnieju tak bardzo nie czekaliśmy. Mecze dziś w nocy polskiego czasu. Leily Fernandez z Ariną Sabalenką i Emmy Raducanu z Marią Sakkari. No ale jeszcze Nowak Dziokowicz w drodze po historyczne osiągnięcie, po klasycznego wielkiego szlema, którego wśród singlistów nie było od 1969 roku. W drodze pełnej jednak wybojów, no chociażby wczoraj mecz z Matteo Berrettinim i pierwszy set, który no strasznie tam męczył tego Dziokowicza, no później dopiero wsiadł do walca i już pojechał prosto do półfinału. Tak, są pewne podobieństwa między ostatnimi 4 meczami. Zawsze przegrywał pierwszego seta, trochę jakby stremowany, trochę spięty Nowak, no co dziwne w jego przypadku, bo ten człowiek wygrał już wszystko, co było do wygrania, właśnie oprócz tego szlema i być może ten szlem go trochę, ta perspektywa go trochę paraliżuje. No niemniej jednak to jest akurat dobre dla niego, są okoliczności, bo pamiętajmy, w Igrzyskach Olimpijskich ze Zwieriewem, kiedy prowadził, wygrał seta 6-3, prowadził z przełamaniem, Niemiec odrobił stratę i ten dystans potem do mety dla Niemca był krótki, bo grali do 2 wygranych setów. Sztuką największą chyba w tej chwili do dokonania i ten pracą do wykonania jest ogranie Dziokowicza na dystansie do 3 setów wygranych. Ten człowiek się nie boi, bo przypominam finał w Paryżu, kiedy Tsitsipasem przegrywał 0-2 i popatrzyliśmy mu głęboko w oczy i on wiedział, że on ten mecz wygra. Zresztą to potem udowodnił błyskawicznie. I tutaj, jeżeli Zwieriew ogra go do 3 wygranych setów w US Open, po wielkiego slema w tym wyścigu, to ja powiem, że Zwieriew jest człowiekiem, który zastąpi na fotelu rankingu, na rankingowym fotelu lidera właśnie Dziokowicza, bo jeżeli tej sztuki dokona, to znaczy, że jest kozakiem po prostu. Natomiast czy to się wydarzy, to jeszcze chwilę musimy poczekać, no, bo poczekamy to dopiero, do jutra. Tak, dopiero do jutro w nocy będą grali. Tak? Jutro tak, jutro mecze singlistów, dziś w nocy singlistek. Lech Sidor gościem trójki. Dziękujemy bardzo za te analizy. Bardzo. To było Studio US Open w trójce. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 18. Kierowcy, zwłaszcza zawodowi, powinni pamiętać, że z końcem września tego miesiąca ostatecznie zostanie wygaszony stary drogowy system poboru opłat viaTOL. Zastąpi go nowy eTOL. Z rozwiązania mogą korzystać także i zwykli kierowcy, ale ci się do tego nie garną, a jeśli już, no to nie kryją rozczarowania dość skomplikowaną procedurą. Czy jest szansa na uproszczenie rejestracji? O tym Kuba Witkowski. Jak dużo można zyskać, korzystając z elektronicznego poboru opłat, wiedzą ci, co używają viaTOL. eTOL ma dużo więcej zalet, jest też dostępny dla zwykłych kierowców. A ci co na to? Rzadko jeżdżę autostradami. Na chwilę obecną korzystałem bardziej tutaj z biletów i z bramek. Korkuję się wtedy na tych bramkach, nie ukrywam. Myślał pan o tym, żeby założyć coś takiego u siebie w smartfonie, żeby nie stać na bramkach? Jeszcze nie. W tej chwili jeszcze nie. Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, która organizuje pobór opłat, w tej chwili w systemie jest zarejestrowanych prawie 200 tysięcy pojazdów. Jedynie 40 tysięcy to samochody zwykłych kierowców. Należy do nich i ja. Przyznam, że moja rejestracja nie należała, mówiąc oględnie, do najprostszych. Musiałem użyć profilu zaufanego lub zarejestrować się przez bank. Potem pytano mnie o takie szczegóły, jak na przykład numer VIN pojazdu. Udało się, ale do dziś mam wrażenie, że cudem. Teraz ma być lepiej i prościej. Należy zalogować się do systemu profilem zaufanym albo poprzez ePUAP, mObywatela lub bankowość elektroniczną. Mówi Przemysław Koch z ramienia Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiedzialny za wdrożenie eTOL. I następnie przysłowiowo za pomocą dwóch kliknięć i na dwóch ekranach można zarejestrować się w systemie eTOL i wyruszyć w drogę, która prowadzi po siatce dróg płatnych w Polsce. Przyznam, jest prościej, ale wciąż nie tak, jak na przykład u niektórych prywatnych operatorów autostrad, gdzie wszystko można zrobić w pobranej aplikacji. A jak to jest u kierowców zawodowych? Firma będzie zakładać. Z tego, co słyszałem, to bardzo szybko się to zakłada i kwestia jednego dnia, nie? Niedługo nasza koleżanka z pracy będzie nam wręczać te urządzenia, które są potrzebne, no bo wiemy, że do 30 września musimy już praktycznie to mieć. Problem polega na tym, że może poszczególne elementy tego systemu są gotowe, ale nie wszystkie. Nie jest to spięte w całość. Mówi Maciej Wroński, szef organizacji Transport Logistyka Polska. Myślę, że tutaj Ministerstwo Finansów, a konkretnie Krajowa Administracja Skarbowa, by panu dała odpowiedź, czy dają głowę za to, że z końcem września będziemy w stanie się przestawić i napełnić funkcjonalny system. Co na to administracja? Nie ma żadnych planów na chwilę obecną, żadnego projektu legislacyjnego, który by miał przesunąć tą datę. Wiemy, że do systemu przystąpiły już różne, choć nie wszystkie firmy dostarczające usługi rozliczania opłat. A przewoźnikom zależy, aby eTOL działał płynnie i to na jednym urządzeniu, które pozwala rozliczać opłaty nie tylko w Polsce, ale i w różnych krajach. Czy to się uda, czy eTOL nie sprawi kłopotów, okaże się 1 października. Dodajmy, że system eTOL ruszył w czerwcu i jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, a więc przede wszystkim transportu ciężarowego i autobusowego. Stary system viaTOL wciąż działa, działa równolegle, no ale jak Państwo słyszeli we wstępie, jego dni są już policzone. Don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. To the place I love.

1953 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Były to pierwsze święcenia kapłańskie w odbudowanej katedrze warszawskiej. Miał piękne kazanie, była Ewangelia o posłaniu do apostołów i prymas mówił, że posyłam i was i mówi o tym, że no w drodze będziemy, w naszej kapłańskim życiu będziemy różnie widziani i traktowani. Pamiętając, że to są czasy, wiadomo jakie, prawda, komunizmu, a wszystko to znaczyło, że będziemy no, mieć różne przeszkody i trudności w naszym kapłańskim życiu, co się coś tam potem sprawdzało. Warszawa. Świątynia Opatrzności Bożej. Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Wybitny Polak, wybitny patriota. I wiele przeszedł, wiele się nacierpiał za to, że wierzył i że przekazywał wiarę właśnie całym pokoleniu. Nie wszyscy słuchali jego, szczególnie te ciężkie czasy komuny. Chcemy iść do muzeum, żeby więcej się dowiedzieć o tym sławnym Polaku i o tym, że doszło do tej beatyfikacji dosyć późno, ale właśnie dobrze, że doszło. Dojdzie. Że będziesz, dojdzie właśnie, przepraszam. No. Dobry czas. W dobrym czasie, żeśmy się zdecydowały, żeby to odwiedzić, tą świątynię. Trochę wygląda na takiego urwisa. Doktor Justyna Majewska, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Bo jest taka historia, coś tam się takiego stało, że nie wiem, czy się pokłócił z tymi siostrami, że wziął im lalki i po prostu te lalki wrzucił do pieca, spalił te lalki. Krzyk, lament, płacz, w całą tę sytuację wchodzi ojciec. Te siostry nie wydały, można powiedzieć, brata, tylko go zaczęły chronić i tam mówiły, że on się naprawi, on się zmieni, nawróci. I prymas do tego wydarzenia rzeczywiście powracał już jak był prymasem. Zapamiętał sobie też mocno, że się nawrócił, że mu to wyszło na zdrowie. Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. I rzeczywiście na tamtym etapie pamiętam, że prymas był obecny, jego nauczanie też było obecne, aczkolwiek wtedy wydawał mi się osobą taką, no muszę przyznać, niedostępną, mężem stanu, może nawet trochę politykiem, tak, to trochę taki był dla mnie niedostępny. Dopiero gdy przyszłam do pracy i naprawdę zaczęłam angażować się w czytanie tekstów, oglądanie filmów i zdjęć, zobaczyłam zupełnie inną osobę z głęboką wrażliwością. To, co mnie bardzo w ogóle zaskoczyło podczas pracy w muzeum, to że prymas nauczał po prostu o miłości w każdym aspekcie naszego życia. To znaczy serce, które ma zaszczepioną w sobie miłość od swojego Ojca, Stworzyciela, który jest miłością i który pragnie miłować. To jest baza, na której się kształtuje sumienie. Sumienie osoby ludzkiej, sumienie rodzinne, sumienie narodowe, społeczne, zawodowe, religijne, polityczne. To był wielki przywódca, ale w kontaktach takich osobistych to był bardzo serdeczny, bezpośredni, miły. Przyszedłem, była uroczystość już z sakramentek, nowe sakramentki przyjmowały habit. Wtedy kardynał był na tej uroczystości, prawda, ja byłem wtedy diakonem. To było zimo, tam w tym klasztorze było chłodno. Zdjął płaszcz i miał na sobie gruby sweter. Nie marzniesz? Mówi, ja mówię, że nie. Dlaczego nie masz płaszcza? Ja mówię, nie, bo mam sweter. Dobrze, pokaż. To rzeczywiście gruby sweter. A no dobrze, może być. Tak było. Prawda, to nie jest bajka. On był wymagający, prawda? To nie był tak, że on tylko przytakiwał i chwalił i błogosławił, tylko on stawiał pewne wymagania. Jak na przykład wysyła na studia, to pamiętaj, że jesteś przede wszystkim kapłanem. I studiujesz jako kapłan, nie jako człowiek świecki, tylko jako kapłan. Rok pracowałem w kurii i pamiętam wtedy te słowa, kardynała mnie przyjął na początek tej mojej pracy. Mówi, pamiętaj, mówi, żebyś dla każdego księdza, który przyjdzie do kurii, żebyś był dobry. Choćbyś wiedział, że on jest zasuspendowany, czy że jest kara kościelna, pamiętaj, żebyś był dla niego serdeczny i uprzejmy. Wojenne losy Stefana Wyszyńskiego. Jest już kapłanem. Chciał nas tutaj, można powiedzieć, są troszeczkę wymieszane z losami Kościoła w tym okresie, no bo mamy, prawda, śmierć ojca Maksymiliana, męczeńską śmierć siostry z Nowogródka. No i na tym tle też pokazujemy wojenne losy księdza Wyszyńskiego, który, trzeba przyznać, po prostu zostaje siłą wysłany, żeby się ukrywał, bo by był poszukiwany za swoją działalność na przykład w Ateneum Kapłańskim. Wiemy o tym, że gestapo przeszukało jego mieszkanie i on oczywiście uciekał. To był trochę taki polecenie biskupa Kozala, że ma uciekać, ma się schronić. No jest w Kozłówce, jest w Żłowie. Jest taka też w sumie ciekawa historia, że on, będąc właśnie w tych miejscach, przez takie drobne gesty ochronił życie rodziny żydowskiej. Po prostu oni się ukrywali, on podawał im tam jedzenie, odstawiał, przystawiał drabinę. Takie drobne rzeczy, ale wiemy o tym, że też jakoś przyczynił się do uratowania istnienia tej rodziny. Jeżeli spotykamy się z nowym beatyfikowanym, to jest osoba z krwi i kości. Trzeba pokazywać osobę w takim kontekście, w jakim ona żyła i z czym się zmagała. Jeżeli podejmowała pewne decyzje, tak jak list biskupów polskich do niemieckich, czy chociażby pewna forma duchowości, która nawet przez pewne środowiska katolickie była poddawana wątpliwość. Tutaj mówię o tej duchowości maryjnej. Prymas był żywą osobą, to znaczy musiał reagować na wiele wydarzeń historycznych, wiele wydarzeń, które po prostu z jego perspektywy w danym momencie były naprawdę trudne i czasami były, można powiedzieć, troszeczkę takimi przegranymi. Albo były kwestionowane. Samo to porozumienie, prawda, z władzą PRL. To były rzeczy, na które on realnie reagował. Wystawiał to swoje dobre imię. Trzeba go po prostu pokazywać takim, jakim był rzeczywiście. Prymas był pasterzem. No uważam, że ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać, to trzeba rozmawiać. Także z władzą. Upominać się o swoje sprawy, walczyć o swoje sprawy, ale nie po to, żeby wołać zamieszki. Przypisuje mu się wiele rzeczy, których nie jest autorem. Na przykład, że wspierał czy propagował nazizm na łamach czasopisma Ateneum Kapłańskie, co jest oczywiście nieprawdą. Właśnie dlatego też wspomniałam o tym, że ratował Żydów, bo jest przyklejana łatka w postaci antysemity. No właśnie, kogoś, kto się, można tak powiedzieć, ugadał z władzą. Więc wydaje mi się, że po prostu osoby te nie mają pełnej wiedzy na temat prymasa Wyszyńskiego i bazują na informacjach, które są powielane w internecie i być może to jest po prostu związane z jakąś też wewnętrzną niechęcią, na którą się nakładają powtarzane w internecie często zdania. A więc serce chrześcijanina musi być bardzo szerokie, musi objąć wszystkich ludzi. Naród jest całością. Nikt nie ma w nienawiści ciała swego, mówi apostoł. Tak samo też i my, którzy jesteśmy związani z tym ciałem, czy przyrodzonym naród, rodzina, czy nadprzyrodzonym kościół, my nie możemy mieć w nienawiści tego ciała społecznego, ciała nadprzyrodzonego, ale musimy je otaczać opieką. Pamiętajmy zawsze, pierwszy jest człowiek. Ten proces beatyfikacyjny, wydaje się, odświeży wszystko. Odświeży nam osobę, która żyła, która nauczała to, co też głosiła. I sprawdzimy, czy to, co głosił i nauczał, jest nadal aktualne. Czy możemy to próbować przenieść do własnego życia. Sursum corda. W górę serca. Był to reportaż Antoniego Rogickiego zatytułowany Prymas z bliska, a jego bohaterem był kardynał Stefan Wyszyński.